Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Na placu Piłsudskiego w Warszawie dziś odsłonięcie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Franz Timmermans jutro poinformuje Komisję Europejską o efektach wizyty w Polsce. Na Węgrzech zmiany w mediach i rządzie. Za półtorej godziny na placu Piłsudskiego w Warszawie zostanie odsłonięty pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej. Zostanie też wmurowany kamień węgielny pod pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Z minuty na minutę plac zapełnia się ludźmi z całej Polski. Jest tam Sylwia Białek. Powiedz, jakie opinie usłyszałaś o samym pomniku i dzisiejszych uroczystościach? Trap samolotu, a pod nim dół przykryty taflą szkła. Tak wygląda pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, ale na razie przykryty jeszcze biało-czerwonym materiałem. Ci, którzy przyszli na plac Piłsudskiego, uważają, że w takim dniu, w takim momencie trzeba tu być. Przyjechaliśmy z Warmii i Mazur specjalnie na tę uroczystość i czekam na to wydarzenie bardzo szczególnie, bo jestem patriotką. Dla mnie miejsce szczególne. Dzisiaj to wydarzenie historyczne dla mnie. No my dlatego z tego dalekiego Szczecina marynarze przyjechaliśmy, żeby tutaj oddać pokłon. Magdalena Merta, wdowa po Tomaszu Mercie, wiceministrze kultury, ma nadzieję, że ten pomnik połączy rodzinę ofiar katastrofy, a także Polaków. Mam nadzieję, że będzie wspólnym miejscem pamięci dla wszystkich bliskich tych, którzy zginęli, ale też dla tego świata polityki, bo tam reprezentowana była cała scena polityczna. Na telebimach ustawionych na placu wyświetlane są filmy i zdjęcia poświęcone między innymi parze prezydenckiej Marii Lechowi Kaczyńskim, dokumenty pokazujące ulice Warszawy i Krakowa po 10 kwietnia 2010 roku, a także filmy historyczne o parze prezydenckiej i innych ofiarach katastrofy. Z placu Piłsudskiego, Sylwia Białek, dziękujemy za relację. W Katyniu oddano hołd polskim oficerom zamordowanym w 40 roku przez NKWD. Podczas mszy modlono się też w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Byli polscy dyplomaci, przedstawiciele Polonii, a także dyplomaci i żołnierze z krajów NATO. Przewodniczący polskiej delegacji, ambasador Polski w Moskwie, Włodzimierz Marciniak, przypomniał, że zbrodni katyńskiej i katastrofie smoleńskiej towarzyszą kłamstwa, z którymi trzeba się nieustannie zmagać. W 1940 roku w Katyniu, jak i w Smoleńsku w roku 2010 zginęli ludzie różnych wyznań, zawodów, odmiennych poglądów politycznych. Wszystkich ich jednak łączyła miłość do ojczyzny. Także w homilii proboszcz smoleńskiej parafii katolickiej ojciec Ptolemeusz Kuczmik wezwał do ustannego pamiętania o tragedii sprzed 78 lat i o tragedii sprzed 8 lat. Musimy ufać prawdzie, której symbolem jest Krzyż Chrystusa, podkreślił duchowny. Wcześniej polscy dyplomaci i smoleńska Polonia złożyli wieńce na miejscu katastrofy smoleńskiej, modląc się w intencji ofiar tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Katyń, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Franz Timmermans poinformuje jutro komisarzy o wizycie w Polsce. Zapowiedział to rzecznik komisji Margaritis Schinas. Jutro w Brukseli odbywa się cotygodniowe posiedzenie unijnych komisarzy. Początkowo punktu dotyczącego sytuacji w Polsce nie było w programie spotkania. Dopisano go po powrocie Franza Timmermansa z Warszawy. Rzecznik Komisji Europejskiej Margaritis Schinas, informując o planowanej dyskusji, przypomniał też stanowisko Komisji i wcześniejsze wypowiedzi Franza Timmermansa. Znalezienie rozwiązania sporu Komisji z Polską jest pilne, ale jest za wcześnie na wyciąganie wniosków. Rzecznik powtórzył też, że Bruksela będzie śledzić pracę w polskim parlamencie nad proponowanymi zmianami w ustawach sądowych, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom Komisji. Chodzi m.in. o zrównanie wieku emerytalnego sędziów i o sposób odwoływania oraz powoływania prezesów i wiceprezesów sądów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zmiany w opozycyjnych mediach na Węgrzech. Z rynku znikną m.in. dziennik Magyar Nemzet oraz niezależne Lanci Radio. Dziennik Magyar Nemzet jest jedną z dwóch opozycyjnych gazet codziennych o profilu konserwatywnym. Wychodzi od 80 lat. Jego właściciel, biznesmen Lajos Simiczka, podjął decyzję o jego zamknięciu. Ostatni numer ukaże się jutro. Nie będzie także jego wersji internetowej, czyli portalu mno.hu. W skład jego koncernu wchodzi także ogólnokrajowe Lancet Radio. Ten sygnał słuchacze usłyszą ostatni raz dziś o północy. Lancet Express. W telewizji HIR mają zostać przeprowadzone zmiany. Lajos Simiczka do 2015 roku był współpracownikiem premiera Viktora Orbana. Później jednak zmienił swoje sympatie polityczne i stał się jednym z jego największych oponentów. Decyzja o zamknięciu mediów i restrukturyzacji telewizji została podjęta według biznesmena z powodów ekonomicznych. Obserwatorzy twierdzą jednak, że może ona mieć motywy polityczne w związku z wygraną w niedzielnych wyborach Fideszu Viktora Orbana. Z Budapesztu Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Viktor Orban

Nie zapowiadałem, żebyś z zaskoczenia to jakoś przełknęła. Od pierwszej nuty poznałam. Ja nie dziwię się. Natomiast państwo tak trafiają, strzelają, ale dziesiątki u mnie przynajmniej w odpowiedziach nie ma. U mnie także nie ma. Jest odpowiedź dzieciństwo, jest odpowiedź oczywiście taka oczywista, że matka, a że rodzice, a że coś tam, ale tego właściwego nie ma. Mówić? Oczywiście. Otóż po prostu rodzina. Postanowiliśmy dzisiaj, właściwie ja wymyśliłem hasło rodzina. Jest to niezwykle oryginalne hasło, jestem bardzo dumny, że wpadłem na takie ciekawe pomysły, a Ania łaskawie przyjęła wyzwanie. No i będzie rodzina, jakkolwiek pojmujemy przełożenie słowa rodzina na piosenki. Jakkolwiek jest na temat piosenka wybrana przez jedno z nas. No, matka to co, nie jest rodzina? Tak jest, ja mówię już o swojej. Matka jest w 100% na matka temat. Matka jest jedna. Matka jest jedna, tak. Teraz utwór, w którego tekście jest matka, matka, ojciec, ojciec, brat, brat, brat. Dużo jest tego w tekście piosenki. Matka, ojciec i trzech braci. I trzech braci. I jeśli to się zaśpiewa w języku obcym, to jest szansa, że od razu wpadnie się na to, jaki to jest utwór, bo to słynny utwór, bardzo znany utwór, opowiadający o rzeczy jeszcze szerszej, większej i ważniejszej nawet niż rodzina. Ale pomyślałam, że zanim dojdziemy do wszystkich babć, dziadków, sióstr w tytułach piosenek, to zaczniemy tak ogólnie, bo przecież to nie byłabym ja, gdyby było inaczej. Prosimy. We'll be right back. było? Matka, ojciec? I brat. I brat. W jednej piosence. Trzech braci mówiłaś. Trzech braci, no ale też dwie matki, więc tutaj no można tak. Już... Ja mam teraz piosenkę, która jest pewnego rodzaju pretekstem do powiedzenia kilku słów na temat tłumaczeń piosenek, tytułów piosenek. Bo kiedy zapowiadałaś ten utwór z matką, ojcem i tam tym wszystkim, to przypomniałem sobie taki kawałek, który nosił tytuł Motherless Children. I przez długi czas w pewnej stacji radiowej w wersji polskiej to było prezentowane jako matka bez dzieci. To mnie ukropnie śmieszyło, ale no co, matka w tytule jest, dzieci są. A brak, to, że... brak też jest. Tak, a to, że odwrotnie to... I teraz ja mam piosenkę rodzinną, bo jest o ojcu dla odmiany, ale też nie jeden disc jockey miał kłopoty z tytułem. Mianowicie polska wersja najczęściej brzmiała ojciec ma nową teczkę. No bo to jest James Brown, klasyczny numer Papa's got a brand new bag. No i bierzemy słownik i patrzymy. Papa, ojciec, w porządku. Nie papież, tylko ojciec. Zgad, czyli ma. I co on ma, ten ojciec? Patrzymy pod B, bag, torba. No, torbę to głupio, to powiemy sobie teczkę. I ojciec ma nową teczkę. To ja może wyjaśnię tym z Państwa, którzy wychowali się na wersji z teczką, że to znaczy, że ojciec ma nowe hobby, nowe zainteresowanie. Chodzi o zabawę i taniec. We'll be right back. Właśnie słuchając tego utworu przypomniałem sobie dawne lata i trochę mniej się dziwię temu tłumaczeniu tytułu, bo w latach 60., a i wcześniej, w 50., to już mniej pamiętam, atrybutem każdego urzędnika była teczka. I to taka staromodna, z jednym uchwytem, dwoma zatrzaskami, nawet na kluczyk. I ta teczka nie zawsze była pełna ważnych dokumentów, bo pamiętam, panowie, wstydząc się nosić siatki, w tych teczkach mieli kupione bułki na przykład, jakieś włoszczyzny upychali w tym i szli do domu dumni, że mają teczkę, bo teczka była, wydaje mi się, symbolem tego, że jestem zatrudniony, jestem ważny. A w tym sensie ojciec, ten utwór? Wszystko pasuje. No, tak. Ojciec ma nową teczkę i tańczy. Rodzina, Aniu. Mamy udało ojca. Ci się ominąć ten temat już? Nie, teraz nie. Mamy ojca, to dobrze, żeby była też matka. No była już na początku. Była na początku, teraz będzie znowu. Uciekamy powoli od klasyki muzyki, ale tylko w klasykę muzyki nowszej, bo właściwie nie przedstawiliśmy dzisiaj utworów. Najpierw był zespół Pink Floyd, później Marvin Gaye, przed chwilą James Brown, a teraz klasyka nowsza, bo The White Stripes ze swojej chyba najsłynniejszej płyty albumu Elephant, na którym jest m.in. utwór zatytułowany I Want to Be the Boy to Warm Your Mother's Heart. No pięknie wybrałaś. Prawda? Czyli chcę być tym chłopcem, który otuli czymś dobrym serduszko twojej matki. I wanna be the boy to warm your mother's heart. I'm so scared to take you away. I try to win her over right from the start. But something always got in the way. We've been sitting in your backyard for hours. But she won't even come out and say hi. My mother baked a little cake for you and even dreaded when you said goodbye. What kind of cartwheels do I have to pull? What kind of jokes should I lay out of now? I'm inclined to go finish high school just to make a notice that I'm around. Such a jerk, I'm afraid to even open my eyes, because I really don't want her to judge me, I want her to really know who I am, and then and only then will she love me, well at least that was the plan, if ever a boy needed a holiday, if ever a girl needed someone to hold. Hope I don't act the same way by the time that I get that telephone. Państwo bardzo uprzejmie reagują na nasze propozycje, ale jak zwykle pojawiają się sugestie. O tak. No i między innymi otrzymałem tutaj dwa listy z no taką dość oczywistą uwagą, że skoro tematem jest rodzina, to dlaczego nie sięgnąć po klasykę polską, czyli Kabaret Starszych Panów, Rodzina. No, ale wielokrotnie mówiliśmy Państwu, że uciekamy od takich oczywistych wyborów. Niemniej, oczywiście, że mi Kabaret Starszych Panów przyszedł na myśl, odrzuciłem rodzinę jako coś takiego, co pierwsze przychodzi na myśl, ale pozostałem przy twórczości panów Wasowskiego i Przybory i taki klejnocik też bardzo znany i bardzo na temat wydobyłem. Tata z mamą w domku naszym, by dobrobyt zawsze trwał. Cichy warsztat na poddaszu mieli, który głośno tkał. Pomagała tkać im praczka, którą czkawki wstrząsał szok, gdy pełzałem na czworaczkach już nade mną cały rok. Tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. Rosłem sobie na smarkacza nerwowego, bo wśród gier cichy warsztat głośno warczał i zadręczał mnie ten szmer. Na dobitkę praczki czkawki nie ustają jak na złość. Z rączek lecą mi zabawki, bo nade mną wciąż psia kość. Tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. Gdym na tyle był dojrzały, by do dziewcząt trochę lgnąć, dziunie oczy me ujrzały i nie mogłem ich z niej zdjąć. Czas na ląkach się pędziło, chociaż nieraz zimno nam, brr, brr, no bo w domu jakby było, tutaj wielbię ją, a tam tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. Gdy dożyliśmy tej chwili, kiedy ślub nam przyszło brać, to rodzice się zgodzili, lecz zaczęli więcej tkać. Tylko trochę jadła skubną i już pędzą wątek pleść. I na przykład w noc poślubną nagle tuż nad nami: cześć, tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. W kilka lat rządzeniem losu pracowity tata zgasł. Ach, ach, potem mama w ten sam sposób z praczką opuścili nas. Potem żona po kryjomu znikła z panem z vis-a-vis. Ach, ach, może teraz spokój w domu gówno w nocy straszą. I tatka tka i matka tka, a praczka czka i też tam tka. No właśnie historia skończyła się nie najlepiej, bo odeszli tkający rodzice i nawet ta praczka. Taki smutek trochę nastąpił. Tak, ja myślę też w kontekście już mojej piosenki, moja też nie jest wesoła. Nie jest wesoła? Nie, weszliśmy na jakieś poważne grunty rodzinne. Ale czy trzymamy się tematu, czy już... Trzymamy się tematu, co więcej, nawet podwójnie, bo w tytule mam i matkę, i córkę. Przypominam, tematem jest rodzina, proszę rodzina. Państwa. Jestem zafascynowana tym, że jesteśmy już za półmetkiem dzisiejszej audycji, aha, a nie wyszliśmy specjalnie w nowoczesność. Nie, żeby było z tym cokolwiek złego, w ogóle nie w tym sensie mówię, ale albo gramy rzeczy zainspirowane muzyką szlachetną, albo gramy w tej najszlachetniejszej pierwszej formie. Teraz przyniosłam... To jest pochwała dla nas? No ja myślę. No to dobrze, to jestem dumny. Bo teraz przyniosłam piosenkę z roku 53. A jaką ładną. Ruth Brown. Fajnie to brzmiało. No ale ja wiem z pozycji jednak mężczyzny w pewnym wieku. Mówiłaś, że na razie klasyka w dzisiejszym wydaniu tonacji nie ma nic nowego. I teraz ja specjalnie się nie wyłamię, chociaż trudno ten utwór nazwać klasyką, bo nagrali go tacy dwaj komedianci amerykańscy, duet Cheech and Chong, którzy raczej operowali słowem i nagrywali i wykonywali w telewizji skecze, ale też zdarzały im się piosenki. I ta piosenka idealnie pasuje do tematu rodzinnego, ale trochę inaczej, bo nie o harmonii i radości w rodzinie, a raczej o konflikcie pokoleń. Jeśli Państwo się wsłuchają, to usłyszą Państwo coś, co na polskim gruncie też się często zdarza. Rodzic nie bardzo dogaduje się z dzieckiem. School. Just what I said. I'm not going to school. And why not? Because I'm sick. That's why not. Sick? You're sick, all right. What's wrong with you now, Prince Charming? I got an earache. Earache, my eye. How would you like a buttache? Now get your little fanny out of that bed and clean up this room. It looks like a pigsty. You hear me? All right, that's enough. That's enough. You push me far enough, young man. You're getting punished. Now stand up. No! I said stand up! Now, young man, I have talked to you and talked to you and talked to you till I'm blue in the face and I'm done talking to you. Good. Does that mean you're done spitting on me, too? Shut up. I'm not done talking to you. Now turn around and bend over. What are you gonna do, you pervert? Pervert? Why are you snotty? Oh, shut up. I haven't even touched it yet. Now I want you to know this is gonna hurt you a lot more than it's gonna hurt me. Oh, wow. That didn't even hurt. Oh, yeah? Oh, wow. What are you trying to do? Tickle me? Tickle you? Yeah, I'll tickle you. Ow! Oh, oh, hey, is that man. Tickle, huh? Come on, let's tickle. Come on, laugh it up, funny boy. No more. All right, now you gonna do what I tell you? Yeah. You gonna talk back to me? Yeah. What? I mean, no. All right. Now you get your clothes on and get your little butt ready for school. Right now, do you understand? Yeah. All right. Awantura, wszystko niepolitycznie, niepoprawne. Bicie dziecka. Ale co mnie strasznie bolało, szarpnięcie ramienia gramofonu po płycie winylowej. Też usłyszałam i pomyślałam, aha, dzisiaj już takich rozmów w ogóle nie ma, bo już dziecko nie powie do rodzica, bo właśnie kupiłem płytę, którą zniszczyłeś, bo jakie dziecko jeszcze kupi płytę? No teraz rodzic może wyrwać słuchawkę z ucha, albo ograniczyć dostęp do internetu, podłogę. Tak jest. Pękł mi ekran, ojciec, teraz mi odkupisz wszystko. Może być tak. No, rodzina, nie tylko harmonia, ale czasem tak. Teraz rodzeństwo pojawi się w naszej rodzinnej audycji. Bracia i siostry, to jest tytuł utworu. Ale nie Kali Family. Nie. Bracia i siostry, tytuł to utworu. Dobrze. Zespół nie rodzinny. Kilka dni temu wyskoczyła mi informacja o tym, że to już 20 lat, odkąd zespół Coldplay nagrywa muzykę. Te pierwsze lata to oczywiście typowa historia zespołów, które próbują zaistnieć, więc wydawnictwa nagrywane, wydawane własnym sumptem, rozdawane znajomym, rodzinie, osobom, które mogą jakoś pomóc. No a później w przypadku tego zespołu historia potoczyła się co najmniej bardzo dobrze, ale też i grupa postanowiła pomóc szczęściu i zmieniła nieco estetykę, by nie przepaść w tych nieco innych dzisiaj muzycznie czasach. I pomyślałam, że sięgnę po coś z ich muzycznej przeszłości. To jest strona B jednego z pierwszych singli zespołu Coldplay. Dziś pewnie dla osób, które kojarzą tę grupę, a nie pamiętają jej sprzed kilkunastu lat, nagranie wręcz nieznane, może ciekawostka. Spread it all around. Brothers and sisters, feel fine. It's the time of your lives. It's the time of your lives. There's no sound, no sound. Like this feeling you found. Like this feeling you found. But just stay down. Sometimes you're blue. Stay around. Ciekawa sprawa. Spokojny kawałek, a nie flak. Mhm. No, dziwne. Nie, dobrze sobie przypomnieć, że tak kiedyś grał ten zespół, bo dzisiaj to jakby już zupełnie inna muzyczna historia. Strona B ich singla Trouble. A na zakończenie z przesłaniem do wszystkich rodzin, żeby się kochać. Tytuł brzmi Love Me Forever i to powinno wystarczyć. Everything changes, it all stays the same. Everything.